Aflofarma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła 18. W Trójce czas na serwis i dziś Filip Jarek. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Reforma ma składać się z 4 aktów prawnych. Były prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot zeznawał przed komisją śledczą badającą wybory korespondencyjne. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej będzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Spotkanie ma dotyczyć ukraińskich elektrowni w Zaporożu. Poznaliśmy szczegóły zmian, jakie rząd chce wprowadzić w Trybunale Konstytucyjnym. Założenia reformy przedstawił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej, że zmiany mają na celu odpolitycznienie Trybunału. Po pierwsze, na sędziego będą mogły kandydować tylko i wyłącznie osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami czy senatorami. Po drugie, jedna większość sejmowa nie może na trwałe kształtować składu personalnego Trybunału Konstytucyjnego. Stąd propozycja większości kwalifikowanej do wyboru sędziego 3/5. Kamila Gasiuk-Pihowicz dodała, że 5 sędziów ma być wybranych na 3-letnią kadencję, 5 na 6-letnią, a kolejnych 5 na 9-letnią kadencję. Propozycję krytykuje były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Jego zdaniem sejmowa większość próbuje pozbyć się sędziów z Trybunału. A to w przypadku pani prezes Przyłębskiej, jeżeli chodzi o jej kadencyjność, że skończyła się jej kadencja, a to w przypadku pani sędzi Pawłowicz czy pana sędziego Piotrowicza, że powinni przejść na emeryturę. Mogę powiedzieć jedno. Wszystkie osoby, które znajdują się w Trybunale Konstytucyjnym, znajdują się tam zgodnie z polskim prawem, z polską konstytucją, z polskim porządkiem prawnym i wszelka próba ingerencji w status ich jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest bezprawnym zamachem. Pierwszą częścią reformy ma być sejmowa uchwała. Jej projekt będzie rozpatrzony na posiedzeniu Izby, które rozpocznie się w środę. Co najmniej 700 milionów złotych kosztowałoby przeprowadzenie pierwszej tury wyborów w formule korespondencyjnej w 2020 roku. Tak zeznał były prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. Jak mówił przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych, spółkę byłoby stać na taki wydatek. W ocenie zarządu poczty było stać na przeprowadzenie tych wyborów, ale ta kwota była duża, bo powiedzmy sobie tak, Poczta Polska w 2020 roku miała przychodów ze sprzedaży jakieś niecałe 6,4 miliarda złotych, a tutaj mówimy o zadaniu, które bardzo w wstępnym etapie było planowane na jakieś 700 milionów, ale ta skala rosła, jestem przekonany, że byłoby drożej. Na pewno byłoby Pocztę Polską stać, no ale z drugiej strony nawet od takiego klienta, jakim jest Skarb Państwa, największego klienta Poczty Polskiej, poczta oczekiwałaby zaliczkowania. Tomasz Zdzikot w czasie swoich zeznań podkreślił kilka razy, że Poczta Polska decyzją premiera była zobowiązana do podjęcia przygotowań do wyborów korespondencyjnych. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zapowiedział, że będzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Rafael Grossi przekazał w Wiedniu, że jutro poleci w tej sprawie do Moskwy. Głównym tematem spotkania z rosyjskim prezydentem mają być ukraińskie reaktory w Zaporożu. Największa w Europie elektrownia jądrowa, przejęta przez rosyjskiego okupanta, ma tylko jedną linię zasilania zapewniającą działanie systemu chłodzenia. Dlatego Rafael Grossi na konferencji prasowej otwierającej tygodniowe spotkanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu zapowiedział, że będzie kontynuował dialog na wysokim szczeblu z obydwoma stronami konfliktu. Byłem w Kijowie wiele razy. Wielokrotnie rozmawiałem z prezydentem Zełenskim, raz z prezydentem Putinem, a także z innymi, na przykład ministrem Ławrowem. To, co się tam dzieje, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rafael Grossi zwrócił uwagę, że drugim ważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie jest sytuacja w Iranie, gdzie nie ma potwierdzonych informacji o produkcji broni, ale inspekcja musi sprawdzić doniesienia w tej sprawie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Od jutra w Zamku Królewskim w Warszawie dostępna będzie wystawa Matejko Nieznany, dzieła z kolekcji prywatnych. Do obejrzenia ekspozycji zachęca dyrektor placówki profesor Wojciech Fałkowski. Chcieliśmy, żeby stworzył się na zamku taki pasaż matejkowski. Obok naszych wielkich obrazów, które wiszą na stałe na zamku, Konstytucja 3 Maja, Rejtan, Skarga, to również pokazujemy tutaj kameralne portrety. Piękny obraz przedstawiający jego dzieci, 4 dzieci Jana Matejki. No i bardzo dużą grupę szkiców ołówkiem, piórkiem, akwarelą, takich przygotowawczych, które w dużej mierze stanowią dzieła skończone.

afternoon, but I hate to say it, I won't be there soon. O City i Cut Trouble. Piosenka ujrzała świat podzielne dokładnie przed 4 dniami, a Adam Young, który głównie zajmuje się wymyślaniem dźwięków w tej piosence, podobno swoje pierwsze kroki muzyczne stawiał zawsze u swoich rodziców w piwnicy i tam wymyślał swoje właśnie tak zwane muzyczne projekty. A może pomyślimy, co my robiliśmy jako młodzi ludzie, w końcu Adam Young, jak wskazuje samo nazwisko, młodym człowiekiem jest. Co my robiliśmy jako młodzi w piwnicach swoich rodziców. Ja na przykład miałem pracownię chemiczną i kiedyś mało nie podpaliłem piwnicy razem z całym blokiem, ale przecież tam też powstawały pewnie w państwa piwnicach jakieś fajne eksperymenty albo pomysły. Kluby na przykład osiedlowe też mogły być. 22 i 7 trójek. Dreszcze i zespół Kim, muzycy grupy Kim, a właściwie duetu. Edyta i Jacek Szanowscy byli gośćmi Trójki wczoraj po godzinie 15 opowiadali o swojej debiutanckiej płycie. A teraz będzie Joe, czyli tak naprawdę artysta, który nazywa się Joe Curie. Joe, czyli pisane D-J-O. Nowe nagranie End of Beginning. Joe, poza tym, że śpiewa, to również jest aktorem. Piosenka Joe and of Beginning. Całkiem nieźle radzi sobie na brytyjskiej liście przebojów, bo 3 tygodnie na liście, już na miejscu 5. Także jest szansa, że dobrnie do 1. miejsca również. I tak rozpoczęliśmy taki mini kącik filmowy, zupełnie niechcący, bo teraz będzie duet Kępiński-Kowalonek wraz z nimi Sarsa i piosenka Kintsugi, tytułowy utwór z debiutanckiej płyty panów Kępińskiego i Kowalonka, a przypomnę, że Miro Kępiński skomponował muzykę do filmu serialu Furiosa. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów, to byłby cud. taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. To byłby cud. Kępiński, Kowalonek i Sarsa i Kitsugi, piosenka, która jest kolejnym i pewnie ostatnim płyty, singlem z płyty pod tym właśnie tytułem. A propos filmów, to ja wczoraj przeglądałem w serwisach streamingowych nowe filmy, nowe, starsze, i trafiłem na jakiś film, którego akcja rozgrywała się w Paryżu, dokładnie w szkole baletowej, ale filmu nie obejrzałem, bo kiedy posłuchałem piosenki, która była w czołówce, pomyślałem sobie, że muszę sprawdzić, co to jest takiego, bo chwyciła mi ucho natychmiast, wpadła mi w ucho natychmiast. W związku z tym podzielę się z Państwem tym utworem Polo & Pan. Je ne sais pas pourquoi.

Zamrożenie cen prądu zostało przedłużone do czerwca, a więc od lipca najpewniej czekają nas podwyżki. Zdaniem ministra energii właśnie półroczny koszt takiej osłony to 16 miliardów złotych. Przed nami też decyzja w sprawie VAT-u na żywność. Jego stawka od wielu miesięcy jest utrzymywana na zerowym poziomie, formalnie do końca marca. A co będzie dalej? Decyzja ma zapaść w tym tygodniu. Mówił o tym w TVP Info minister finansów Andrzej Domański. W przyszłym tygodniu będzie decyzja. Widzimy, że ceny żywności na rynkach światowych spadają. Z drugiej strony wiemy, że wciąż dla wielu gospodarstw domowych koszt żywności stanowi istotny udział w koszyku kupowanych dóbr. Być może czegoś dowiemy się w tej sprawie jutro, bo przed nami posiedzenie rządu. Mamy też poznać założenia nowego projektu ustawy o wakacjach kredytowych. Pan premier zwrócił się o analizę dodatkowych wariantów wakacji kredytowych i mogę potwierdzić, że na najbliższej Radzie Ministrów te wakacje kredytowe pojawią się. Będzie to wariant bardziej korzystny dla kredytobiorców. Nie będzie tutaj wakacji kredytowych dla tak zwanych wszystkich, natomiast będzie to wariant nieco bardziej korzystny. Prześlemy dzisiaj lub najpóźniej jutro na Radę Ministrów poprawiony projekt. Wakacje kredytowe funkcjonowały wcześniej 2 lata. Łącznie w tym czasie kredytobiorcy mogli odroczyć płatność do 8 rat kredytu. W tym roku 2 raty będzie można odroczyć w 2. kwartale, ale już na nowych, bardziej restrykcyjnych zasadach, o ile wszystko pójdzie zgodnie z zapowiedziami. Duża platforma streamingowa Spotify broni się przed zapowiadanym systemem tantiem, czyli wynagrodzenia dla artystów za każde utworzenie utworu muzycznego. Z komunikatu tego giganta wynika, że ewentualne wprowadzenie systemu zapowiadane przez Ministerstwo Kultury mogłoby oznaczać przerzucenie w jakiejś formie nowych kosztów na użytkowników. Złoty po południu umacnia się i według analityków będzie się jeszcze umacniał. Dolar kosztuje teraz 3,98, za euro płacimy 4,32, za franka 4,50, brytyjski funt kosztuje 5 zł i 5 groszy, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zamknął dzisiaj dzień nieco ponad procent na minusie. No i niepotrzebnie powiedziałeś mi, że jednak nie jesteś fanem muzyki country, bo miałem dla ciebie akurat dzisiaj zagadkę przygotowaną. No co ty? No dawaj, nie odpowiem, ale zawsze będzie zabawa. W 2006 roku poślubił Nicole Kidman. Ma 2 nagrody Grammy na koncie. Jaś fasola. Niekoniecznie. Urodził się w Nowej Zelandii, ale dorastał w Australii, potem się przeniósł do Stanów Zjednoczonych i tam zrobił karierę w muzyce country. No, zżera mnie ciekawość. Kto to? Keith Urban. Aha. Pan, który wydał właśnie nowy singiel Mess Up, It's Me. Dokładnie taki tytuł ma ta piosenka. No i w związku z tym, że mówiliśmy, że ta country jest troszkę ci z boku, to ta piosenka też troszkę z boku country jest, ale bardzo przyjemna. Będę słuchał, aha. When I get blue, I get dark blue. When I have one, I always have a few. When I get gone, I get real gone. When I get it wrong, I get it real wrong. I'm out tonight and I'm feeling like I should call you up and maybe take a shot that you're wide awake at 2:45. Maybe looking through your camera roll, the tequila's starting to take a toll. I was hoping, baby, maybe you'd be as messed up as me. And all alone, and all your friends messed up as me. When you get mad, you stay that way, and you always say you're doing okay. But we both know it's probably a lie, and you fall into pieces on the inside. And you're out tonight like you always are. You're dressed to kill and your lips are red, and misery still loves company. Are you as messed up as me? And all alone, and all your friends have all gone home, and you hate that the truth is nobody leaves your head and your heart and your bed and your sheets as messed up as me. help me but take a shot that you're wide awake at 2:45. As messed up as me and all alone, and all your friends have all gone home, and you hate that the truth is nobody leaves your head and your heart and your bed and your sheets. As messed up as me, as messed up as me. Messed Up Is Me i Keith Urban. I tak myślę sobie, że po tych kilku naszych spotkaniach to faktycznie staniesz się fanem muzyki country, bo to jest inna muzyka country niż mamy ją gdzieś tam z tyłu głowy. Tak. Odkrywam dzięki tobie naprawdę nowe kontynenty, wiesz, także bardzo dziękuję. Taki pozytywny utwór też na różne może pocieszenie dzisiaj różnych sytuacji. Coldplaya musisz kiedyś tutaj zagrać. Jak coś nowego przyniosą, to na pewno zagramy. W Trójce często gramy Coldplaya, dzisiaj nawet słyszałem. No tak, tak, wiesz, mainstreamowo. Wykorzystuję po prostu twoje dobre serce i twoją dobrą wolę. Ale uważaj, bo ja jestem prowokującą jednostką, także mogę ci przynieść na przykład Coldplaya wraz z zespołem, właściwie no zespołem, tak, no, DJ-skim zespołem Swedish House Mafia i możesz tego nie wytrzymać. To jest już teraz tak mnie tak ciekawi, że to się musi stać. No dobrze, teraz się przenieśmy w takim razie z ciekawością do Paryża. Zespół Caravan Palace wydaje swoją piątą płytę. Płyta już jest i singiel z tej płyty to Mirrors. Caravan Palace, a za chwilę u nas faceci, którzy przybędą do nas w najbliższą niedzielę po godzinie 14 do audycji spotkania trzeciego stopnia. wszystkich przeczuć, resztkę złudzeń rozwiał. Czas pomieszał szyki, niemoc dudni w głowie. Nie ma na co liczyć, co ja tutaj robię. Faceci w Trójce i piosenka Co ja tutaj robię. Faceci, czyli Rafał Bryndal i Darek Boratyn na basie. Przy okazji w tym zespole gra Marek Bruno-Chrzanowski, znany m.in. z zespołu Wilki. A w Trójce nasz stały cykl. Piotr Łodej z gościem jak najbardziej na żywo. Do gościa obok mnie. Dzień dobry. Dobry wieczór. News albo fake news. Oto jest pytanie. Czyli faceci w studiu i nasz gość, dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie w naszym studiu. Kiedy się mówi o facetkach? No właśnie, nie. Ja jednak wolałabym kobieta. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Ważny temat dziś, oczywiście o tragedii w Szczecinie mówiliśmy, ale w internecie pojawił się alert dezinformacyjny. Uwaga na, bo pojawiły się takie informacje w mediach społecznościowych na te spekulacje dotyczące tragicznych wydarzeń w Szczecinie. W infosferze pojawiły się różne narracje. Te najbardziej, na które powinniśmy uważać, to jakie? No te, na które najbardziej powinniśmy uważać, to te wpisujące się w tę główną narrację antyukraińską, bowiem pojawiły się takie spekulacje związane z tym, że rzekomo ten wypadek został spowodowany przez obywatela Ukrainy. To jest stały mechanizm dezinformacyjny, o którym często mówimy, że wydarzenia prawdziwe, które mają miejsce, najczęściej te takie właśnie budzące emocje silne, wywołują taką reakcję, że próbuje się je łączyć z różnymi potencjalnie właśnie dezinformującymi bieżącymi wydarzeniami. Właśnie. Tak. A dlaczego akurat tutaj się wpisuje w to, że to obywatel Ukrainy spowodował ten wypadek? Czemu to ma służyć? to się wpisuje w tę szerszą narrację związaną z tym, że ukraińscy uchodźcy mają stanowić zagrożenie dla Polaków i chodzi o to, żeby przedstawić ich w negatywnym świetle, doprowadzić do takiej generalizacji, bo to jest oczywiście jeden przypadek, czy jedna osoba, która też jest oczywiście zmyślona, ale jednak potem dochodzi do takich już nieopartych na żadnych faktach spekulacji związanych z taką generalną myślą, że w takim razie wszyscy ukraińscy uchodźcy są źli, powinniśmy się ich pozbyć. To już kolejny przypadek, kiedy mamy do czynienia właśnie z wykorzystaniem takiej narracji, tyle że wpisanej w konkretne wydarzenie, tu i teraz. I decyzje polityczne, bo to jest bardzo ważne, że w zależności od różnych decyzji te narracje ewoluują, czy też pojawiają się po prostu nowe wątki. Pamiętamy z początku wojny kwestię PESEL-i, i tak, tego, że decyzja o nadaniu numeru PESEL uchodźcom wywołała takie narracje dezinformacyjne związane z tym, że mają dzięki temu mieć prawo do głosowania w wyborach. I teraz spodziewam się, szczerze mówiąc, bo mamy jednak dwa bardzo ważne wydarzenia wyborcze w tym roku, że również tego typu narracji możemy się spodziewać w kontekście właśnie wyborów samorządowych i europejskich. A jak my możemy bronić się przed taką dezinformacją, no, z którą oczywiście spotykamy się choćby w mediach społecznościowych. Co my możemy robić, żeby ona się nie rozprzestrzeniała? Nie udostępniać, bowiem to w dużej mierze dzięki naszym udostępnieniom w mediach społecznościowych ta dezinformacja zbiera takie żniwo. Ale jeśli już nie udostępniamy, ale po prostu zastanawiamy się, kiedy docierają do nas takie treści, to ja zawsze zalecam takie postawienie sobie pytania związane z tym, po co? Po co ta informacja została skonstruowana, co ona pojawiła, ma wywołać we mnie, jakie uczucia, no podejrzewam, jakie że może też komentarze, to może być ta reakcja, o której pani mówi, że dopisujemy komentarze i co się wtedy dzieje, jaki ten mechanizm zgodny z zamierzeniem oszustów, dezinformatorów, jak rozumiem. No, dzięki naszym komentarzom algorytmy wyświetlają te treści większej liczbie osób, zatem w ten sposób też przyczyniamy się do tego, że taka treść dezinformacyjna jest po prostu bardziej popularna. I to aż tak możemy powiedzieć, że niejako przykładamy rękę kliknięciem do tej sprawy, do dezinformacji już takiej nawet wpisanej w geopolitykę? No, nieświadomie, ale jednak tak, bardzo często. Chociaż czasami to są takie dylematy bardziej złożone, panie redaktorze, no bo komentarz mówiący na przykład o tym, że to jest nieprawda, czy że to jest treść dezinformacyjna, może być pomocny i uchronić inne osoby przed tym, żeby potraktowały taką treść jako prawdziwą. Nie powielać też. Więc z jednej strony ważne jest, żeby jeśli nie ma takiego komentarza, zamieścić. Z drugiej strony, jeśli już się pojawia komentarz mówiący o tym, że to jest dezinformacja, to jak już chcemy coś zrobić dobrego, to na przykład wzmocnijmy ten komentarz reakcjami pozytywnymi, tak aby stworzyć takie psychologiczne wrażenie, że właśnie wiele osób wie, że to jest dezinformacja i wtedy te mechanizmy można troszeczkę zneutralizować, ale to jest, powiedziałabym, walka psychologiczna na poziomie informacyjnym. No i w ten sposób możemy weryfikować, albo powinniśmy przede wszystkim, żeby taki namysł nam się uruchomił, prawda? Tak, weryfikować możemy fakty, panie redaktorze, ale dezinformacja niestety coraz częściej kreowana jest poprzez opinie, spekulacje, plotki, a to już troszkę trudniej weryfikować. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję bardzo i zawsze bardzo miło jest was gościć w studiu. My też się cieszymy. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję. Burning thing, it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I feel it to a ring of fire. I feel it to a burning ring of fire.